Bakker met het NOS-journaal. Argentinië treedt toch niet toe tot de BRICS-landen. Dat is een samenwerkingsverband van grote niet-westerse economieën, bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Vanaf 1 januari zouden nog 6 landen toetreden, waaronder Argentinië. Maar de nieuwe rechtse president Milei heeft dat besluit teruggedraaid. Het is volgens hem niet het geschikte moment. Hij wil economisch juist meer aanhaken bij de Verenigde Staten en bijvoorbeeld de dollar invoeren. Milei zegt dat hij wel met de BRICS-landen wil samenwerken. De landen die wel toetreden zijn Egypte, Iran, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Ethiopië. Een Russische influencer heeft een boete van ruim 1000 euro gekregen voor het zogenoemde bijna naaktfeest dat ze had georganiseerd. Actrice en presentatrice Anastasia Ivleyeva had haar gasten uitgedaagd om in een nachtclub in Moskou zo min mogelijk kleding te dragen. Beelden van het feest leidden tot veel ophef. Veel conservatieve Russen vinden zo'n losbandig feest, zeker in oorlogstijd, ongepast. Ivleyeva had al in tranen haar excuses aangeboden. Een van haar gasten kreeg naast een boete ook een celstraf van 15 dagen. Hij droeg alleen een strategisch geplaatste sok en heeft zich daarmee volgens de rechter schuldig gemaakt aan onder meer homopropaganda. Op het WK darts heeft Michael van Gerwen de kwartfinales bereikt. Hij won in Londen met 4-0 van de Engelsman Stephen Bunting. Mighty Mike is in Londen op jacht naar zijn 4e wereldtitel. Een belangrijke concurrent is in ieder geval uitgeschakeld. Titelverdediger Michael Smith verloor van Chris Doby. De komende dag zijn de resterende 8e finales, waaronder die van Raymond van Barneveld. Het weer. De laatste buien trekken naar het oosten weg. Minima vannacht tussen 4 en 7 graden. De dag begint droog met wat zon, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en kan er wat motregen vallen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Ja, je luistert naar het jaaroverzicht van Vink. Iedere week praat ik met podcastmakers. Ze vertellen over de podcast die ze maken. Ze luisteren naar elkaars podcast. En ik zelf tip een podcast waar ik laaiend enthousiast over ben. Nou, komend uur hoor je een compilatie van het afgelopen jaar. En, dat is mooi meegenomen, krijg je ook vele podcast-luistertips. Ik begin met journalisten Merel Westrik en Frans Lomans. Ze waren mijn gast. Ze maken de podcast Gonzo. En ik vroeg ze hoe het idee voor deze podcast is ontstaan. Het was een idee van Corti Media, een productiebedrijf. En ja, dat klinkt natuurlijk niet lekker, hè? Je moet zeggen, opnieuw van beginnen. Ja, het kwam uit mijn tenen. Nee, ik wilde al heel lang dit, zonder Frans. Er kwam iemand naar ons toe, dus ja, ik zou waanzinnig graag zeggen dat ik het helemaal zelf heb bedacht, maar ja, dat is gewoon niet zo. Ze vroegen mij en toen heb ik 1,5 seconde nagedacht en toen zei ik ja. Want jij was met pensioen. Ik was heel erg met pensioen. Wat was je aan het doen? Een boek aan het lezen en cd's aan het luisteren. Podcast luisteren? Nee, ik ben niet zo'n podcastluisteraar. Excuseer voor het vloeken in de kerk. Maar toen bij die besprekingen was al na een kwartier duidelijk dat ik niet in mijn eentje zo'n podcast kon dragen. Ik bedoel, daar ben ik veel te warrig voor. En rode lijn, dan heb je gewoon helemaal niks aan mij. Dus... Dus was een mantelzorger nodig? Ik had een mantel, ja. Goed geformuleerd. Nee, ik heb het al een beetje geobserveerd toen jullie binnenkwamen. En Merel die managed ook een beetje jouw telefoon en regelt dingen. Ja, maar je hoort het ook echt, dit hoor je terug in de podcast. Ja. Hè? Merel die voor de structuur zorgt. Ja. Ja. En jij doet lekker mee en je luistert ook. Maar ik bedoel, Merel, jij legt echt de Ja, ik ben een beetje de kapitein op Franse piratenbootjes. Ja. Zo voelt het. De eerste keer dat ik Frans ontmoette, droeg je ook een oogkapje. Oh. Een piratenoogkapje. En toen dacht ik, wat is dit voor een aparte oude piraat? Maar jij kende hem niet? Nee, ik kende Frans niet. We zijn echt aan elkaar voorgesteld. Oh. En we moesten ook nog maar klikken. En wij ontmoeten elkaar. Frans had zijn piratenooglap op. En ik dacht, wat is dit voor een gekke, maar aardige en lieve piraat eigenlijk. En toen raakten we met elkaar in gesprek. En toen zijn we een pilot gaan opnemen. En toen klikte het eigenlijk hartstikke goed. En toen dacht ik, god, wat een leuk project. Toen bleek het toch wel journalistieke liefde op het tweede gezicht te zijn. Ja. Ja, want nog eventjes over de inhoud, Frans. Wat is Gonzo? Gonzo is vernoemd naar de journalistieke stijl van Hunter Thompson. Befaamd, berucht journalist. Die zelf een hoofdrol speelde in zijn verhalen. Drang en drugs gebruikte. Dat verhaal. En wij wilden gewoon ongelooflijk goede journalisten interviewen. over een ongelooflijk goed, spannend, nieuwswaardig, scooperig verhaal. Zo simpel is de opzet. En er moesten wel verhalen zijn ook die ze altijd zijn bijgebleven. Dus verhalen die of een rode lijn in hun latere werk ook nog vormen, of verhalen waar ze toch met vlaag ook nog wel even terugdenken. Omdat het op een of andere manier, het kan ook zijn omdat ze bijvoorbeeld in een privé-situatie zaten destijds, waarin dat verhaal samenviel. Er kunnen natuurlijk meerdere redenen zijn waarom iets je bijblijft, of waarom je iets altijd met je meedraagt. Maar dat leek ons zo mooi. En dan de weg ernaartoe, dus het avontuur naar het verhaal toe, of het idee. De weg er naartoe, weet je wel, wat kom je allemaal tegen? Word je tegengewerkt? Krijg je medewerking? Hoe gaat dat proces? En de impact uiteindelijk van je verhaal en wat er daarna loskomt. Want dat hoor je vaak niet van journalisten, weet je wel. Je leest hun verhaal, je ziet hun reportage. Ja. Wat is er voorafgaande en wat gebeurt er achteraf? En hoe gaat dat proces? Lees je bijna nooit. Wat vaak nog spannender is dan het verhaal wat uiteindelijk gepubliceerd is. Hè? En dat maakt het gewoon bijzonder. En Merel en ik hebben allebei een hele hoge pet op van goede journalisten. Hè? Misschien omdat we zelf behoorlijk gemankeerd zijn. Hè? Zeg je ook namens Merel? Ja hoor. Gaat mij veel te ver wat hier gezegd wordt. Ik mag alles namens Merel zeggen. ons standaard grapje en introductie is dat Merel scoops en goede verhalen van anderen voorlas. Ja, ik ben omdat ik al snel nieuwslezer ben geworden na verslaggeving. Ja. En ik ben als journalist was ik een 6-min. En als hoofdredacteur was ik... weet ik niet, in goede bui zeker 9. Als hoofdredacteur hoef je echt niks te kunnen, toch? Nee, dan moet je alleen journalisten bewonderen. Gonzo is dus de naam van deze podcast, waarin journalisten terugblikken op dat ene verhaal. Een nieuwsverhaal dat grote indruk maakte op journalist Sander het Sas is de taxioorlog die in Amsterdam eind jaren 90 uitbrak, toen de taximarkt werd geliberaliseerd. Hij maakte er de podcast De Taxioorlog over. Ik werkte toen voor Radio Noord-Holland, de regionale omroep. En ik werd op 26 januari 2000... werd ik naar 's avonds, ik had avonddienst, en ik werd naar een demonstratie van taxichauffeurs gestuurd. Ik had geen idee. Ga er maar heen, kijk maar wat het is. Ja. En ik kwam in een enorme rel terecht, waar de ME moest uitrukken, waarin taxichauffeurs probeerden om een van die andere taxichauffeurs die dan vastzaten in het politiebureau, om die te bevrijden. Nou, dat liep volledig uit de hand. Oh, daar hebben we een fragment van. Ja. Laten we gaan nu een aantal taxichauffeurs naar binnen. En inmiddels gaan er heel veel taxichauffeurs naar binnen op het politiebureau Warmoestraat. En dat is toch niet de bedoeling? Als niet vermoedende radioverslaggever van amper 24 jaar sta ik ineens tussen de rellende taxichauffeurs. Er wordt geduwd en getrokken. Ik heb een gewone avonddienst en de vraag is of ik even naar het centrum van Amsterdam wil gaan. Iets met protesterende chauffeurs. Probeer je eigen niet te laten provoceren. Het is heel emotioneel. Het is 26 januari 2000. In Amsterdam breekt de taxioorlog uit. Wat begint als een gevecht op straat tegen nieuwe concurrentie eindigt in een bloedige strijd van taxichauffeurs tegen wanbeleid, corruptie en criminaliteit binnen de eigen organisatie. Ja, dat is zover een fragment uit de taxioorlog. Ik vind het zo mooi. Je hoort gewoon jouw emotie inderdaad. Ja. Maar ook van, dit is niet de bedoeling. Ik wist niet waar ik terecht kwam. Nee. Ik denk, wat krijgen we nou? Ik was volledig verrast en daardoor ook gegrepen door wat zich daar afspeelde. Ja. Want ik dacht van, ja, die mannen waren echt heel erg boos. Ja, even uitleggen voor de mensen die taxioorlog niet helemaal nog op het netvlies hebben. Voordat de taxioorlog plaatsvond, was er gewoon een monopolie van TCA. Precies. En er werden vergunningen afgegeven aan taxichauffeurs. Het was allemaal keurig geregeld, vaste regels. Ja, je moet eigenlijk denken, hè, er stond een hek om Amsterdam heen. En daarin waren een aantal taxiondernemingen mochten daar, en die waren aangesloten bij de taxicentrale Amsterdam. Dat was heel beperkt. En in 2000 ging in één keer die markt open.

my foolish notion. Well, I need someone to hold me, but I wait for something more. Don't you care? No, I've never come close. In all of these years, you are the only one to stop my tears. And I'm so scared. Die stem van George Michael is toch echt geweldig. En je hoort het dus allemaal in de podcast De Laatste Dagen van George Michael. Wouter Laumans is misdaadverslaggever bij het Parool. En strafpleiter Christian Vlokstra. Zij maken samen de podcast Napleiten. En ze vertelden hoe het allemaal begon. Wouter en ik kwamen elkaar vaak tegen bij de grote processen waarin ik als advocaat optreed en hij als journalist verslag doet. En mensen die die grote processen kennen, dat is altijd heel veel wachten ook op een dag. En dan gingen we altijd een beetje bij elkaar kruipen en een beetje praten. En dan kwamen we eigenlijk altijd wel op het punt dat we zeiden, ja, deze zaak, hè, waar we nu in zitten, dat is eigenlijk helemaal niet representatief voor het strafrecht en wat er in het strafrecht gebeurt en hoe de advocatuur opereert in het strafrecht en het Openbaar Ministerie, rechtelijke macht. En ik weet, als je veel met advocaten praat, zeker strafrechtadvocaten, die hebben vaak heel veel verhalen, ze praten ook graag. En zo kwamen we eigenlijk stapje bij stapje kwamen we op het idee van, laten we met advocaten gewoon gaan zitten, hè, 3 kwartier, en ze gewoon een mooi verhaal laten vertellen. Ja, belangrijke aanjager van dat idee was eigenlijk Sander Dekker. De minister van Rechtsbescherming. En die zei toen op een gegeven moment, volgens mij in de Kamer, zei hij over een vonnis, ja, ik kan het niet uitleggen waarom dit zo gevonden is. En toen dacht ik van, wacht eens even, dit wordt gewoon helemaal politiek. Een vonnis, nou, dat weten we hier allemaal, dat wordt helemaal uitgelegd. Dat is juist de uitleg van een straf. Waarom gebeurt dit? Mm-hmm. Ja, dat triggerde mij en volgens mij Chris ook. Ja. Ja, dat je gewoon denkt van, wacht even, er wordt nu die rechtspraak, die staat enorm onder druk. En iedereen vindt daar wat van. Maar de betrokken mensen, die zie je af en toe natuurlijk wel in de talkshow vertellen. Maar laten we nou eens gaan kijken onder de motorkap van een rechtszaak. Wat gebeurt er nou precies? Omdat zoveel mensen daar wat van vinden, die rechtspraak onder druk staat. En dat je dan eigenlijk denkt van, ja jongens, je vindt er wat van. Maar dit is hoe het echt werkt. Ja. En de rechtszaken, zeg je heel duidelijk aan het begin, van die moeten aan 2 voorwaarden voldoen. Jij mag er niet bij betrokken zijn, nee. Christian. En het moet afgesloten zijn. Hè? Ja. Ja. Dus dat zorgt ervoor dat er een bepaalde afstand is. Ja, want dan kun je eigenlijk, dan kunnen de betrokken advocaten, maar ook officieren van justitie, en we hebben zelfs een oud-rechter gehad, en we hopen er meer te krijgen, die kunnen dan gewoon wat vrijer praten. Ja. En die oud-rechter die jullie hebben gehad, daar wilde je een stukje uit laten horen. Dat was jullie jubileumaflevering. Nog gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Nummer 50 was dat. Ook helemaal in koor. en dat was 2-2 tegenwoordig. Het is krik en kwak. En dat was, even kijken, Frank Wieland. Ja. Moet jullie nog iets inleiden? Nou ja, kijk, Frank Wieland, kijk, het is... Dat is de Holleder-rechter, toch? Ja, dat is de Holleder-rechter. Kijk, even nog in aanvulling op Wouter. Kijk, waarom onherroepelijk ook? Omdat het dan maakt dat zeg maar degene die er zit, hè, de advocaat of officier, die heeft geen procesbelang meer. Daarom praten we ook niet over zaken van mij, dat ik ook geen procesbelang heb. Zodat je gewoon vrij kunt praten over een zaak zonder dat het een succesverhaal moet zijn. En rechters hebben we vaker benaderd, maar die willen... Ja, het was altijd lastig, omdat die te maken hebben met het geheim van de raadkamer, ze niet uitklappen. En ze spreken eigenlijk via hun vonnis. Dus we waren blij dat we uiteindelijk Frank Wieland wel bereid hebben gevonden. Kijk, en ik denk dat het een prachtige uitzending is geworden, omdat hij heel mooi uitlegt, ja, hoe hij als rechter eigenlijk naar dat strafrecht kijkt en hoe hij naar die verdachte kijkt. En dat geeft heel veel inzicht, denk ik. Ik heb altijd bij dat soort zaken de vergelijking dat je om jou als ondervragende rechter en de verdachte een cirkel of een ellips kunt trekken en dat daarbuiten alles wegvalt. Alleen jullie tweeën zijn er nog. Nou, als je dat hebt, dan is het zowel voor de rechter die de vragen stelt en de antwoorden krijgt, als voor de verdachte die antwoorden geeft. Is het een geslaagde zitting geweest? Maar laten we wel zeggen, Frank, ik ken jou ook een beetje. Jij bent misschien zo'n rechter, maar zo zijn niet alle rechters, hè? Die proberen een ellips tussen hun en de verdachte te creëren. Nou ja, zeg maar. Je moet dat kunnen. Je moet denk ik ook wat ik dan noem een mensenmens zijn. In de zin dat je echt geïnteresseerd bent in die ander. En het is fijn als je dat hebt als rechter. Ik denk dat het ook belangrijk is, zeker voor strafrechters. Ik zie wel eens collega's die korter door de bocht zijn. En dat is jammer. En ik hoor vanuit de advocatuur ook steeds vaker klachten

Ja, dat klopt. Ja, dat nam wel echt obsessieve vormen aan. Ik had grote tekenboeken, ja, waarin ik de Titanic dan tekende op het moment dat hij zo zeg maar, met zijn kont omhoog stond. En de mensen afvielen en zo. Dus dat was ook wel een probleem als je 8 bent. En ik had allemaal modelschalen ook. Mijn vader had er eentje voor mij gemaakt die ook echt kon zinken. Dus daar had hij een gat in de zijkant gemaakt. Als ik dan in bad zat, dan ging die zinken. Oh, dat vind ik een geweldig beeld. Die kleine Tom in bad met zinkende Titanic. Ja, dat was echt, het is echt obsessief. En het is nooit meer weggegaan ook. Omdat dan word je wat ouder en dan ga je erover lezen. En dan kom je al die verhalen tegen. En dan is het ook. Het is zo interessant wat er in die fatale nacht zich heeft afgespeeld. En het is ook zo historisch, zeg maar, ook heel interessant. En heel kenmerkend voor 100 jaar geleden eigenlijk. Voor de klassemaatschappij, hoe we die toen zagen. En het is ook, ja, de symboliek in de Titanic is ook allemaal heel interessant en groot. Ja, want in de podcast, ik heb dan niet die obsessie met de Titanic, maar... Geef niet hoor, dat... Nee, maar ik was dus wel echt zo verbaasd dat ik vanaf het eerste moment zit ik dus heel geboeid te luisteren. Want jullie beginnen eigenlijk in die eerste aflevering met het neerzetten van het tijdsbeeld. Van, kun je daar iets korts over vertellen? Over we brengen het eigenlijk... het is natuurlijk altijd zo, als het over de Titanic gaat... dan hebben we het altijd over dat zinken en over die te weinig reddingssloepen. Maar we wilden eigenlijk gewoon de hele brede context in kaart brengen. Dus ook zeg maar de tijd waarin het zich afspeelt, de jaren 10. Ze noemen dat ook wel la belle époque. Hè, de mooie, het zijn de prachtige jaren die voor de Eerste Wereldoorlog... voor de Eerste Wereldoorlog, dan gaat eigenlijk alles mis... En dan heb je daarna de recessie en de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Eigenlijk alles daarna gaat naar beneden. Maar in die jaren was er een soort grenzeloos optimisme. De jaren 10. Er werden grote oceaanlijners, stoomboten gemaakt. Alles moest sneller, alles moest luxer, alles moest grootser. Er werden vliegtuigen gebouwd voor het eerst... die ver konden vliegen van New York naar Frankrijk. Dus... Ja, de toekomst was zeg maar grenzeloos. En ja, met het zinken van de Titanic is daar ook gewoon wel een groot deel verloren gegaan. Want de Titanic was ook aan het strijden om een blauw lintje. Ja, klopt. Ja. Ja, het blauwe lintje, dat is dat je het snelste de oceaan over bent gegaan. Kijk, die Titanic, eigenlijk zijn er 3 zusterschepen. En er werden 3 schepen gebouwd. De Olympic, de Britannic en de Titanic. En ze waren alle 3 echt mega luxe. Het doel was, als je op dit schip bent, dan wil je er nooit meer vanaf. En dat als je op de eerste klasse loopt, je had een zwembad... er waren dinerzalen, er was een Frans café wat ze hadden nagebouwd... alsof je gewoon in Parijs op straat zat. Er was er was muziek, elke avond live. Het menu bestond uit 12 gangen als je in de eerste klas zat. Dus je wilde er nooit meer af. Dus het moest groter, het moest luxer en het moest sneller. Ja, en het was natuurlijk een prestigeproject. Als je dan het eerste die oceaan over was... dan kreeg je dat blauwe lintje, mocht je daarmee varen. Wat ik een heel leuk verhaal vind, is over... tenminste, fascinerend vind ik dat Captain Smith... Ja, de kapitein. Zo'n prutser die tegen zijn pensioenleeftijd aan zit. Eigenlijk wel, hij mag nog één... Dat is ook weer de symboliek. Hij mocht nog maar 1 reis doen. Hij zou hierna met pensioen gaan. En hij werd gezien als een hele kundige kapitein. Als iemand die echt wel... de schepen kon besturen, zeg maar. Maar goed, alles ging eigenlijk mis daar op de Titanic. Al vanaf het moment dat ze gewoon wegvaren. Ja, vanaf het moment dat ze de dok uitgingen eigenlijk. En er waren een aantal technologische fouten. Bijvoorbeeld het roer was eigenlijk te kort. Dus je kon niet helemaal goed sturen. Daarom kon dat schip niet goed uitwijken voor die ijsberg. Maar ook als we het hebben over dat blauwe lintje... dus het snelste aan de overkant van de oceaan... daar ook een beetje opgenaaid door de bedenker van het schip, Bruce Ismay. Die zei van ja, als je nou nog die laatste boilers aanzet... weet je wel, hoe mooi zou het zijn als we 's ochtends al in New York zijn... dan geven we de kranten wat om over te schrijven. Nou, en de kapitein stond wel een beetje bekend... iemand die het allemaal een beetje over zich heen liet komen. Maar goed, hij ging wel zijn snelheid... zijn snelheid opvoeren. Waardoor hij uiteindelijk met 20 knopen zeg maar, door een ijsveld voer. Ja, dat ging mis. Ja. Terwijl hij wel de ijsbergwaarschuwing op zijn bureau had liggen. Ja, en hij ging dus, dat snap ik dus niet, hij ging gewoon feesten. Ja. En ja, daarna slapen? Ja, hij ging lekker dineren, cognac, een sigaartje erbij... en toen, toen inderdaad slapen. Ja, ja, het was een man die... als je dan de documenten bestudeert over hem... het was een hele rustige man. Iemand die echt wel zijn strepen had verdiend in de scheepvaart. Iemand die zich eigenlijk niet zo gek liet maken. Maar Het moment dat schip zonk, daarover zijn de meningen verdeeld over wat hij toen eigenlijk gedaan heeft. En wat we eigenlijk denken, is dat hij in een soort van shock is geraakt. Dat hij ook een beetje besluiteloos die nacht in een soort wazige, op een soort wazige manier heeft doorgemaakt. Er kwamen niet echt meer heldere bevelen en besluiten vanuit de kapitein van de Titanic, zeg maar. Waardoor de officieren dus eigenlijk zelf maar een beetje gingen invullen van ja, oké, maar hoe gaan we het dan doen? Maar weten we niet van mensen van de, hoe noem je dat, in boeken of zo, van of die had gedronken? Ja, waarschijnlijk heeft hij wel gedronken, ja. Maar dat heeft uiteindelijk niet zo heel veel effect gehad, omdat de stuurmannen natuurlijk verantwoordelijk zijn voor het besturen van het schip. Dus het is niet zo dat hij een drunken drive heeft gedaan. Uiteindelijk zitten mensen in het kraaiennest, die kijken uit, en de stuurmannen die besturen het schip. Maar uiteindelijk, waar het heel vaak over gaat, is natuurlijk vrouwen en kinderen eerst. Hè. Dat komt natuurlijk heel erg van de Titanic. Een beetje ook het patriarchale wat er in dat Britse Rijk zit. Hè. De mannen offeren zich op. Ja. Voor de vrouwen en kinderen, voor de zwakkeren, om het maar even zo te zeggen. En dat zit ook heel erg in die kapitein. En uiteindelijk heeft ook een van die officieren gezegd van, nou weet je, kapitein, moeten we dan maar vrouwen en kinderen eerst doen? En helemaal een beetje, ja, doe maar, weet je wel. Het was, kijk, hij wist als een van de weinigen ook, zeg maar, de impact van de ramp. Het was namelijk al vrij snel duidelijk dat het schip zou gaan zinken. En dat het ook niet meer goed zou komen. En dat er te weinig schepen in de buurt waren om ze te redden. Dus hij wist gewoon, ja, ik heb te weinig reddingssloepen. 2/3 van de mensen die hier aan boord zijn zullen het niet overleven. En hij wist ook, ik ga het zelf dus ook niet overleven. Ik ga het zelf ook niet redden. Dus waarschijnlijk is daar een shocktoestand gekomen. De Titanic-podcast met Tom Veldhuizen. Tot zover het jaaroverzicht van Vink, de podcastgids van Nederland. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer je zodat je niks mist. Dankjewel, wil ik tegen jullie zeggen, voor het luisteren het afgelopen jaar. En ik wens je alvast een heel mooi 2024 toe. En heb je nou zelf een geweldige podcast gehoord die je mij wilt tippen? Laat het me dan weten en dat kan via Instagram, @MishaBlok. En natuurlijk eindig ik dan met dat ene nummer. Ja, je voelt me aankomen. Celine Dion en My Heart Will Go On. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Oh, NPO Radio 1. 2 uur.